bo fatale ko len ko ko beug na xeyal bari tay lolu len yalla defal ñu gëreum man ñoo liggey ñu ñoo am dara yeen yene ñu ko len yalla defal yene ko tam bu jamm na passé passé do len dugg da jamm ak yoy yeb ci lim bi ci nek ñu tere saw yaram do am teñ do am dara dara ci dal mo len ci do defal ñu taam yoy waye doomu adama mom yag ci beug def tapu kere bu ko santu yoy ni na mo sa dal nak ñu mo gëna ñang rek ay gëmer yi la wajé rek ak ak ñang am naan wala yi nga xam la yow naan bi ñu lekk dal ben ñam ben ñam dal sama tap tam ne ko ci bëgg la xey jabu tax la nak bëgg na mëna ko ko ñu ala taami ci ñang bay bu bi ben rek ben xet na ci ci bangu sa day ci bangu nak ñom ñang ci ben dal ñu dalay rek baax rek ci ñi gam yoon ta bok way ne ko mëna ci bangu waxu legi ñaanal la ñaanal rap ci ci bok ñaanal sa borom do ko ñaan mu gënël ñu ma ci lo xamne ko ñu dina fay xal al abu sursi leg da ñaanal sa borom gënël lo xamne su ko kay tool li bax la muy leñu mo waxita ya wala xalam muy dara ak lo xamne dara lay doon ko ada ta lo xey ay sebeb do ta la ci sopp leen yoy dal mu ñu leen yoy dal ci sebeb leen leer ñam leer nañu ala mo tanele atastak di dunia kene di wete bile ti day tiw ko dina yes ni kene yes ni di wete bile ti ci lo xamne lo xay mo gën di mo gën ko dara ja ko dara ni yalla do defal dagay kay wete lo xay du yes lo xay boko baye mu nepp boko baye mu yak ni ngi di wete tan lay kon day ni ci ko ni ngeen wacce ni tan gene te ci yalla ni sa bobu do ci ci amni ko kreeti ci ñakam do dara Bukan bukan ni tu ni hanya pada main yang edit pon yang tu kata ni nak aku layan terus kan lepas itu aku kan tu kita perlu lakukan ni kemudian aku tu misra misra ni nak cepat tiada bukan ada orang kiri terlalu lewat nak cepat tiada rumah kalau ni jaya lagi dia je rumah yang lama maka mungkin tu pun misra ni dia lagi dia cepat tiada ini adalah kemudian lain masa tu lagi ni ini gajah mungkin tu jadi cepat tiada banyak macam macam gajah aku beri sebab ogule bat sa def na ali ci kaw gulen doxé légui nak du ko ñu waxale bi maté ba ñay duggal ba la ko do jëndé légui kay kaw yu xëñu daal ñu lekk daaw ñu fay dara légui nak ñam wa day yaq té fa lañu amé dañu fay da xamé bari bat sa def na ali jëndu doxé wal ma tay bo bu ak ñak ñu ci do xé ga ci daal ñu ci kaw tay ko jëlu wat nañu bi nga dañu ndem mer na lay jallé té ni yalla defalon tak ni yalla yalla melene dari ko lolou ben ci nako ñoom faaru nekkon ya pro da ngeen daaya dina di la yalla yema yalla ñu ko defé lolou yalla ko defal Musa te jabe lolou tax yalla tek ñoom torox li la dug rasul daara ñu lay nabi na yonante yonante bu len yalla yoni ci seen biir am ñu xali ba yam ci ñaka nek ta dug dañ ka fa ray ta te di ci zakaria ñoo ray yah yaa di ray da ko dadi yoro yah yah yoro kenn ko ne dañu wote bu japp ci jekken day am lo dañu taw kay wa talika lolu dina ci sama dina xamni torox yi len yalla tek sama dina xata may nañu ko yalla ko ne ko ya ko ndang jekki dayo ni yent len yalla yam lo moy yenti dar ina la ci ne ko gañu nga xamni am na ko ne gañu ko ci gum bu eggu ci fal mo nak wala ci ne gañu nga xamni haadu nekkon ci dina yeb won na sara am nekk ci dina ciurel bi nga xamni ci yeb lay joge nekkon ci yeb te nekk ci dina ñene sa bi ne moy ni jamu malaika yene sabu na moy ñu xam ñoy jamm ci timi moy ñu ñu yëf ñu yëf borom bi nak ne ci ñi xani ko gëm gëlé ke ñu ñu moy ya na taxay ak ñi ne ci dina yëw ñi ci dina ene salat ak sabu ñi ne ye salat ci ci dina ko ci dina man am na ko gëm billahi jalla wal yawmil akhir ak mu gëm ci jamana ji ko ci dina mu nak ye na dina wa amé dem jëm salihan wo gëmé itam da ngay wori da ngay lay def ay tax ni mo waré né gëm dina ko dëgg ci def lolu ko lu ñëlé la doon jël fay ala ñu la ko ci bëro wala xofu ngeen dem ci ade di nekk ci yow wala ko def nga xamé jàngé nañu firi firi alquran ci yeneen tradition yo xey ni xala leg leg yu bari bari da na lu bari ñeen ni dina leen yéro leen wax ndax waré ina la ci na amul bayyi gëm yalla moy julit may ñu ci sa wala ci na do ga ñu xey ay yoonu wala sa ra kere cey o sa bi na ñi ci yene diine ñoom ñëpp man am na bi leewal yoon laaxul boo xam ne saa ku ñu aju xam ne ñu fay ñu dara bi si seen borom kon day wax ci sagi léegi la jëf yëpp bu fekk du loolu mooy ñi ci koo diine lislaam da di ay naa jox ku gis pour sëb naa jëxe yàlla na loolu ku ne jigéen ñi bàyyi lislaam boobu bu jógee jigéen ci lislaam yàlla na loolu loolu la dina waaye newul ne lislaam yëpp diine ji la bàyyi ne sa la nga defoon bëcc ko rek dugg lislaam yee sa la yees lu waat rek yàlla nangul la ndax seen nangul nag dama jëkkoon a def dafay bàyyi ma boo jëdee laaxatu doo am fii ànd ji moom boolam ne ko duñ joxe ba fàttaliku leen ba fàttaliku ba fàttaliku leen yéen yëhut su mu jàppee fii naa dun seen kolëre dañ leen waxoon seen kolëre ne leen ne ngeen jëfee tawaraat li ci biir montagne dox ba mu xeer ba yëkkati seen kaw li leen xutu jël leen naa atay naa ñu ma leen dox ba ko di ànd ak dox ndax ba Moussa àggee tawaraat ay tere nit nekk ci ak jigéen ay jaamu yàlla am lu mu leen tere doxee ba bëggoon ne ko mu ne leen aram la léegi nag mu ngi si ñoom ñu ne du ñu ko jëfandiko ñu ko nangu ñu ko jëfe ñu suñu borom daal di yëkkati fekk ñu ngi ñu ngi nekk fi ñu dëkk dund montagne bu rëy mu leen ci dañ naa jëlu daal di ñëw yëkkati montagne ba mu xaw a dal dal seen kaw laal leen ñu tiit ne Moussa ñu ne Moussa ne leen li ngeen gàtt digal yàlla ñu daal di ànd ak topp ngeen dinañ ko jëfandikoo te duñ ci bàyyi dara montagne ba delluwaat mel nag meloon moo tax mu ne ba mu yëkkatee foofu suñ seen kaw bu rëy dund xeer bu ñuy wax tuur léegi xutul jël leen maatee naa ko tawraat bi ma leen jox ko ko wëta ànda dow ma tëb ndax suñu gën leen fàttaliku moo lay ngeen jéem a mokkal maat yi leen ci biir leen ci biir na ngeen ko jàng ba mokkal ndax bu na ngeen mokkal maat yi leen ci biir jëre laala bu ndax la yéen da taxoon ngeen ragal yàlla laala bu ndax la yéen da taxoon ngeen mën a wattali ko safara ci jëfe gi ngeen di jëf su ma tawal lay tur bopp ngeen bu mooyu dëddaat ngeen dëdduwaat ngeen fànn daale ko dëgg naa kóllëre ga ngeen dëdduwaat bàyyiwaat walaw laa fadlullahi bi woon ak xéewalu yàlla ngëneelu yàlla aleykum ngëneel bu ñu leen defal wa rahmatuhu yéen a leen nekkul kum kon day da ngeen nekk ñu xaatal bu woon ngëneelu yàlla ak yéen ma dem ba ngay xeetalee ngeen tuub ba mu nangu seen tuub kon day di ngeen nekk ñu xaatal bopp ci way ñàkkay alkool la wala xat wallahi aleykum xam ngeen laa mu xatam la laa mu diñ la wala xat aleykum wallahi xam ngeen alladina gaa ñi nga xam ne ñu ta daw jàngati woon nañu mbir bu ci yéen ci sotti ci bu gaaw ndax yàlla dëkk leen waxoon ne leen ñoom yoxoon ne leen gaaw dëkk ci gaaw nakku ci ay jën ci gaaw aram na ci yéen nakku ci gaaw aram na ci yéen yàlla nekk leen nag comme ñoom dañoo sàggan du ñu faru ñu jàmm yàlla bis bu ñu gaaw ñu cale ñu nag bu ñu demee dem bis bi jël si waatu gaa yi du ñu am dara bu sa gaaw bu ñëwee nag bu ñu xëy jëñi di ñëw ba si jëm ci di ragal am nag la te yàlla nee na bu leen bu leen laal gën a jëm ci gaaw am ñoo xam ne ñoom ñu jëf jëg ne mu daal xanaa ñu koy laal di waaye taw ñu daal di nekk ci jeex moo tax mu ne leen wala xam alaykum wallahi jàngati nañu mbir bu ñu bu sa bi ci gaaw ba la ñu jàngati lan lañ leen def ba xëy naa wax ñu loolu ñëw leen ne leen fu mu nekk leen xeretal dañ leen wala xaa seen ñi di waay dara ba sax yàlla la yàlla xalaat xaa seen bi mu ñuy soreel yéen mi la yàlla bi mu ñuy sori càll ne càll ba di jàpp ginnaaw ñetti fan ba ñu amee ñetti fan rek leen yàlla ala ba jaan naa xaaru def ko mbugal boobu ñu nag waaral ngir mbugal waar boo xay dafay waar keneen pour ñoom li ma ngeen ca la nga xay bay naa day xaa ne benn fan la lu ñëwaat ginnaaw bi lu ñu leen digale di rek muy doon loo xam ne doon ñu ko def lu ñu leen terewal si ci passé yëpp ñu fañcaa teel waaye boo xam ne yaa la ca kanama boo maaxal baal ñu ci ginnaaw boo fàttaliku leen xaala ko waxee Moussa li xaw mii ba mu dina laa naka yàlla kan la imaa bane yadaa moo xalfaa xelu ak waar la ca kanamu ak ginnaaw wa moo xay dasante dig waare li mu xee ñee way ragal yàlla dina leen waar cere bu nara ñëwee ci seen kanam bi ne woon seen kanam ak bu nara ñëw seen ginnaaw leer gaa yi ragal yàlla ñoom nañ lay dolli bu baax ñun fàttaliku fàttaliku leen di xaala ba nga xay wax na Moussa li xaw mii ñeen aw itam ne leen dina laa naka yàlla yaa amuru ko mu ngi leen di digal en tas la woo ngeen rem di baxaratan ngeen a nag ndax boobu dañoo jaaxle woon ñëw ci Moussa di ko laaj fexe Moussa ne leen rey leen aw na ndax dafa amoon ku ñu rey ci banu Israil te xamuñ ci fa rey ko mu doon ñu bëgg Moussa ak may ko yàlla may wax mëna ñaan borom man leral leen ki ray waji mu tan leen ray leen nak bay leen xaw nak ndax ban isaay ci amon ben way bari alal bari alal lool amul doom am ben doomi bay tax doy bay tax yo xane ju waji leewon mu ndom ko waram na doon amul benen doom waji doom bay tax yo ku ñakkal mo di waji bari alal lool bu nekk ci ak mom nekk mom ba yagg xamna ne fi waji de bu mën ta doona nak mo alal lu tok tok dir bu yagg dal yow waji yeddu no mom bi nekk di rek ko xex fexal ko rek ray bu ko raye dal kay yeng dem ci gene def tangi ci biir te def biir te ko ñepp ci gene ko gene ko ci guddi tangi ci biir te wa ko go jël wa ko ne ba sama tete ngay jox ñen fa mo ko mi ci sama top ñu ne am ñu ray bele bu dal wax ne dal xalaami tekki mo tane nak xalaami ñu ne ne tekki ci ko tangam wala te ko dem bokkam ñoo ray mu da wo wa ko go wa ko ñu wa ci yalla ne ñu dañu dañu xey def ñu sañ ko jëna xam xamu dara waaje ne sama bokk la jëgë ci kaw ñu sapp ci kray mu ne mu sa ngir na dal di dëgg ci mu ba ñe ñu nekk ñu mu sa ko nak da muy ñaaral suñu borom mu leeral ñu ci kray la mu sa ne lay leen ko tay leen waaje ne ko waaw ana yow tam muy ñaawal bu mbokk ak ide muy jàngal sama kray nga ne du ray leen aw dalé ñu da nga yalla ko sama bokk ko ñaawala ak bu leen dogé ñaawala ñu ngi ray nak bañu bañu def bañu xolé ba xamné xamné ñu né li Moussa wax digël bu ñu ci borom nak li ka laaj da fa nak la da kay am na ci ci ci fa bu yalla na mom yalla mu def rek am na tax rek légui té am né ci ba mi dal dégg way bu ñu wax ni ku baax yalla ko ci ñu yalla bu ci sax ci kenn ku jëm ba mo ak goor ka def ñu jëra ان الله لا يغفر الا عابد عامل من ذكر او انثى واجي باخ دافي امون جو خني يوي يالا جو فرماي بن دون دودي امولي تام لوماي سي الله لوماي بن سو دودي واجي دا جام فتي الله بجي رسول الله دم سي بن بول دن الله بو خني بري كات من يالا ماغي لي تيك امول لوماي لي لا ام جالال ني تيك لو تي امول لوماي سي دون دودي دودي ماغي لي تيك سو سندي لا سامال ما غاتا سما دون دي لا دودا لو فان با بو ماغي ala la da kay baye digi ko do ni ne ba soxna jappu dara waji dal de ko lu gane ci digi ala ko ne ko waji xale bi mu ma jey dam yalla yiwal ko waji mu baxla mu ni leer nek nek muy jam leer mu top leer bu xeye def ci ala ko am dara ni meene ci ni jebul ko ni meene lek xeye dem jël aw te nek ci ala ko taxal taxane yalla ci ndugal dem dem ak jaay ba jaaye ha ci nit xal ben xal ci xalax ben xal ci mo lek ben xal ci ñam la jaaye bu ci ne da ngay seddel bu ci ñet xal xal ci jëf gi dañuy nelaw bi ci def mu jaamu ci yalla bi ci def ñu tok ci dayam def lay ba tan bu koy delu wat yalla non la jappo am geen bu yag la ji demé sama doom am na lu la yalla sa bay do na la de ala dina sa bay do na la ni ci yalla tagal tek ye sel wo na mu mel ci yalla bu suru suray bo xamni ba xala xol ba dañ ko daan tudde selu wuur ni wuur ci selu wuur ndax na yaram yi xol be ak jatte bu ñewé ci jarab yi ni muy mel ci ñoo jatte de jëri ci yaram kenn manal ko dal nak ñu jé ci rawu daw de bu ko ko ya jëne xala da yaay ko bay do na lo ne la ben tan ñu ci ala sangam lay mandal ko ba moy boko jibé da ngay defé bu jatte bi ñu da ngay defé jatte da tan ci yaram ngeen leray ak rek tay bay na bo demé da kay watal billahi ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub bokay jalli ibrahim wa isma'il da kay yaqub bok ko watale da xayna mom mana moy nga japp ci lolu am ko bo ñewé da nga jaay na mo ngam ci lolu lolu da nga dal dem ci Allah ba Allah ko wax do ngi me da ko ngi mu ci bu ngi ko da kay tay mo ci tekkal lu ci ci ci ci da mu tel wala taxaw da ko mang lay watal aw dem wala ci billahi ibrahim wa ibrahim ala ta wa ta ani dogu ci yow ci yalla ibrahim ak ismaeil ak isaac ak allah do la dalit di tenk di dox dank ko ci mom taxaw mi dal di japp ci bop dal di wëru bu jëm ci teul ni dox ba ya ben yalla wax na sama nek baram nak mo gëna way ci yow jox bi ney met mané ko samay nday wax na lool dama lay dama wax na mi jax sawlo ay wax digal mo ma war mané ko wat na ci ila wu ban tay wo ma waro doto mo na tar ay yow yaay ko ko nday ci nga xam wo waxon aw mon tay ko ko digal andak man tax mo ko ko ko waj ay doxal ci yaa ande dem dañoy ba ci yaay nday mo taw mané ko sol waj lan la ci def mané ko demé mané ko dama do tax mi met na ci yow ya am lo dara dama ci matte ba bo demé nga jaay ko mané ko luma kay jaay mané ko nanga jaay ñi dinaar bo ba ñi dinaar mo sol bu baax di japp ya dara ñi dinaar mo way nanga jaay ñi dinaar way bo nangu lan ko nak wala nga jaay nafi bo demé yalla yalla yebal ben malaka ko kay nak ko xene bi ak ko ngay am lu mel ko ko wajjal dañ may mala ko yom melaw tek lu dal ne wa xale ba bo toge dara ko yow bo jaay tan mu ne ko nekki dina ci bu ma kay jaay nak dama lay da di and mu di do tek ma lay waña dina lay jaay mu ne ko bay na la do be dina da nga bay tabu sa ko mu ne ko bo ma ko joxon dolay poa poa ko bi yepp ci ci wuris ngeen ma may tabu sama ndey du jang taw mu tabu dina ko hero ngeen waji ne ko bay ba jang ko jalal dina taw ko ngeen ko wax yaaji ngeen ko ngay jarlu dal kay netal ne bam la ko ben way ma fay nak yo ngeen dina ci man mel na ko ne ko lolu ngeen ko dina nga def la kay jaay ne ko bo demé ne ko jaay yo ngeen dina waye nak bu d'accordé ba la kan na ngam yepp da nga xey ci wat dama te matal ñu top wax yor yor ñepp bi ñu jall ci way ne ko ay jar la bo mu nekk dede mu nekk lo legi ci ko wax dinaay ne ko waaw neena ma jaay ko do ben dinaar ma ko jaay lu nak do ben dinaar waye te ko ci nangay def na ko yepp ne ko xeyna la ku ne ko dinaar ñaar ne ko bay tak ko def ne ko la ma la waxon rek do ma na fay do bari bari bari ndi sama lay andu do ko jaay xawma ci ci so jamm ne ko ci ci dinaar ñaar ne ko aw ma xabbu ne ko do xabbu aje tok ngol dem jaral ko del wat ci ko ne ko jaralu batay ne ko dede ci sel wi bu ne mel amul ci amul ci ci rew ne ko ne ko bakalo lolu waji defal ne ko jeltu wani fay ko ñaati may la taw ne ne yow sama dom ki nga dajal mala ndax mala kay leg leg ni ni ni ak ni ngeme non yor melaw yi da way do xam mala ka bu yore melaw yi ne mala ka bo de gni ne yore rek mala ni mala moy melaw bi yalla bindi mala melaw yow mo yalla bindi mala lu yonu ko mo wadi waye bu mala ka sopp koy melaw yi nak muy ñepp ñu ko gis nek nak koku nak koku bu ñewé ci ñew ciow jëf ci fay la nek nak ma jaay nak wi wala ka ka jaay da ci ñu ñu ko dal di ñewat ba ko jot waji de tuat nek ka bu wala day nek waaw nek lo wax nek legi dal lolu mo do fay dal dama lay laaj ndax ma ñu jaay ci ko bañ ka jaay dal dama lay laaj legi xalaat lo ma ci digal na def ne ko bari ñeel tan lay buñu jaay tan mu sa di na fa ñew ne ko waxale ci ndax dina ko ñu ray ci banu israël té na leen jaxal té ci tan wi mo nga ñu jënd ci bu ñewé nak lañu ne sax ko mom mu sa bu ñu tan lañu koy jëy jëndé moy nañu nañu ray tan wi pes ko mus wuli ko sol ko mus dinaari mu bon pes del bay sol mu taxawat lolu moy jëf ñi ko wax waji delu wat ci kër ci yow yow ko lom man yoy ñu dal ray wajjo ñu dal ñu ci musa di falaat ñu dal ñen ray leen nak wax ne bu tekko ne bu ñu ki sa won yalla du leen ci sa do leen musa ne ray leen aw na rek nak bu ñu jël ray rek mu ñu ñu def waye ko dañu ñew di ci dal yalla ci dal leen nak laaj laaj bo xene bi dafa tax do laaj rek yalla yalla nga ko ñu leen musa tax da ngi ñaawal mu dal leen ya ya mo len ko len ya ngi yalla def ko ñawala ko ne xam fat ban ko so nak lay mel ba xam ne na nga patu bu Musa waxe ay dem len ina la ya ngi yalla digal len ko ngi da do ngi yene ba ka ko xam nak ala ñu ne ak tax dina nak ñu jabu do ñawala ala mu tabe mo ko na yi musu ani yeen bi la ci yalla mu musul mu an ak mo nek na jaxri bokko do yeen ni ñawala ala ñu ne ko ko do ngi dana ñaanal ñu fa ko do bayin lana mo leral mo ma ye ban ko ngal ndax boobu daw dara bu ñu organisé nag rey rek ndax matal rek la wax bu jël benn nag rek kon loolu lépp ko ñu nekk ban façon nag lay doon xaala Moussa ne leen innahu naka yàlla yaqulu muy wax ne innaha naka nag woowu baxal su nag lawal boo xam ne bii laa faaribun du naku màgget wala dugul du naku tudd du naku bonee lool te du naku naku màgget awaanun bay na daalib day ñekk digga doomu di màgget ak bu re digga di màgget kon gone ci lay ne fok xalo di jëf leen maa dugul liñ lee sant yerandi mooy mën a leerandi léegi yemuñ ci gaa yemuñ ñu xaaru ñu ne ko ku fu la naa woo ñaanal ñu rabbaku ko borom ñu bayin la naa mu leeral ñu maalaw naa lan la dana kuloor kuloor bu naqi muy mel xaala Moussa ne ñu ne woon ko moom yàlla yàqu ngi wax ne ñu ne xaa naka nag la ko nag la doon boo xam ne sobraaw baaxi bu gel ba ne coy lay doon baaxum la wu ñu aw meloom dañ fa gel ba ne coy ndax sunu dana content loo naa ci leen way xol ya koo xam ne ci xol gi rek a fa jot ngir gi rek a taay ngor xaaloo gaañu ne wut ñu ñaanal la naa ñu rabbaku sa borom yu bayil la naa mu leeralaat ñu naa yëfan fa sama nag bu mel noonu la ndax inal baaxar naka nag fa saa ba xale naa dafa niróote ci nit way naa te ñun insha allah bu soobee yàlla la mu ci loolu dana dund ci ci la mu teg ko xaala Moussa ne inna woo naka moom yàlla yàqu rëm ngi wax ne inna haa naka nag woo baxa ku nag lay doon laa da loolu du nag ñu tàggat du doon aw loo tàggat muy fay wala muy womal dara bu suñu àdda boo xee dafay jeex suuf si di fay du nag ñu tàggat muy jeex suuf di fay foofu wala da seen àdda du nag boo xee dafay suuf ak mbay mu sàllamatul bu ñu mucc ci ayib lay doon it mooy nag boo xee benn nit nit yor ndax nag boo xam ne bii benn nit nekk ci yow di ko tàggat kenn du ko sàmm kenn du ko yeew kenn moomu boo xee dina ko toroxal kenn te amul benn ayib laa si yekkati ak ayib maa nag yenn mel lay doon mu ngi raam xaaloo ñu nekk nag ak ànd léegi kii tegi xam ko am na ngëm ko léegi daal suuf ñu léegi ñu xool xool bi suñu ci ak ci réew mi benn nag mel bu mooy nag boo ko waajoo yor doog ñëw ci Moussa nag boo ñëwee Moussa Ndeye Dia wax leen loolu mu ngi jël ci alal jox ko ndax yàlla dafa def ngir xayee waaje topp waajur ndax topp waajur topp waajur day loo xam ne lii yàlla dafa du fay dugal nii di ëllëg xaw ma Moussa Ndeye Dia léegi ñu na mooy waajur itam moom yàlla du fay dugalam du fa yem rek du ëllëg di am faw lu mu jëlaal ci àddina boo xam xamal leen ni leen topp ndey ak waajur ni ñu baax mooy loolu xañ la xew mu ne wa isbu xasalkum ba ngeen fayee nga sam jenn ko seen fas daara kum ngeen jiyante Ibrahim fi xaa ca rey ba kenn ku ne rey ma ku ne ne yàgg doo ko rey wallahu te yàlla moxu bi aj génne la maa tuntu la génne ko fakk bu dëntu la la génn boon yàlla génne waxu naa wax na ne utri buur doog leen suñu rey koobu bu baax di xaa di leen di nag la ngeen jël kër boo xëy bu ngeen ko rey bu rek mu ngeen jël góor ko ci waajo looloo tax waajo mën a xamee di ko rey baaxatu boobu boobu baaxatu boobu nag am ñu ci weram ndax ñenn ñi ne yenn ba lañ ko dóor am ñu wax ni fab yenn bay saxe wax ñu ne kooku bi nga xay bi la waxu bàyyi jeex bu mu lañ bëgg jëkk bi ne ci doom ci bàyyi bi ci nit ci luy dund du am loo buy dee ba jëkk seey muy moom bu seey muy bu seey dee ca boo xam ne seey bu ñuy jàkkal ko la yàlla tàmbalee jàkkal jàkkalaat yoo xam ne ñu ne foofa lañ ko dóor am ñuy wax ne ci borom xam ne lan ñoo leen ko dóor ndax mooy jumtu bàyyi wax waaye lu mu ci mën a doon lenn la laal xaar wax muy dóor waajo dañ ko ba dóoree waaj daal di bëri jóg toog di nit daal di dox ak deret mu ne diw moo ma rey te mooy ci doon sàpp ne nañ ko dinañu rey boppam waaye day jóg toog ne diw moo ma rey daal di tëddaat leen daal di xañ waajo ñëpp nag daal di waaru ñu xañ ko nag ne ko yow doo doon ndax ku rey ku rey koo waroon doon doo ko ko doon wala tàmbalee képp ku rey koo waroon doon doo ko doon la mu doon wut pour alal far na ko ñàkk ànd ak gàcc jekkal boobu mu dekk ñu dóor ko leen mu daal jóg taxaw wax ba li mbir ma leer da daale ko ne ko noonu pour ñii lay jekkale allahu yàlla al mouta way dee ñii weddi nekk dee dee jeex mais noonu noonu nga yàlla jekkale ñi dee ñëpp di leen jekkalaat bu yuri fu ndëri wayit ayaat yi ay jéemaanam nga yàlla mën na mu leer wala la ko ndax dee tax ko ngeen am ànd ak fan loolu defoon naa fi yéen ci Bani Israïl su ma xasa toppal ginaa nga woow ku ma bëgg seen i xol dina ko seen xol waw yeen wa yeewu bin bari sare ko ginaaw lol seen xol mu jawaw ba dara dara ci leer dara lu baax ci ba yeba melni xol yeka li jaar ni xeer la mel do way bo way aw wala ashad mo bari tar ko xassol ci waw do xeer seen xol tax dafa melni xeer ak gëna noy ndax ina mi la ci jaar bi am na ci xeer yi lama la ma xeer wo xamne dafa ko jëm dana bal ñum ci mo ala an haru jaxi amna ci xeer yo xamne jaxi ñu ngi balé ci mom la jëlé way xeer mo tane xol way na minha amna ci xeer yo xamne lama xeer wo xamne sax ko dana xal way yaqo ñu dina jëlé ñu ci mo alman ndox amna jax yo xamne ci xeer la jëlé amna xeer waxe dang koy xal am ndox gën ci bi xeer way na minha amna ci xeer yi lama xeer wo xamne yaqo dana dana wacc ñu ngi kaw wacc ci suuf ñu xass ci lay gi ragal yalla yoy xeer ñoo tane xol xol jébe di yeen seen xol yi dara nga jéxi tam do waari mu dugg do def dara tax ko ko jéx ko ko yéne ko ma law jéen yalla do xam ni muy aji bay ama tamul jéen jéxi ko dé kay yéxé rek amna nga wax do xamé du jaar waxé bu ñëwé ñu fay lépp waye bu katé wala bu bay bu ko dara bay afatat ma ngul ndax da ngayena xemem yeen way gëm nit ñi lay waxal ko ndax da ngayena xemem an yu ñu woro ñu yow bi la ko ñëlé ndax da ngayena yeen da ngayena xemem yeen nit ñi yow ci dinañu leen woon wax ak kaane te nekk na bëre xale bu après te amna après mi ci ñoom yow moy seri koore def na wala dañ ñu debbi kalaama lay wax yalla te tawrat moy xarituna to ko ñu jengal ak wax ko soppi waxi wax min baadi ma ci gina ba nga xamé na xalo xel nañ wax def dañu déggé wax dañ ko mu dëgël ko ci bop ngir bu ko waxé ni mu amé ñu gëm yoonte bi wala ñu gëm alquran ñu gëm ko ci bop amé ñi mel non da ngay yaaka na ñoo jël leen woon woon dañu yalla mo xam ni né li ñu ko wëdd ci bop way da la ko mu ñu dajé té dina gaay ñu xam amu gëm ñu ñom na fekk yeewu doy buñ dajé gaay bu yalla xalo ñu xam amu na gëm ñu gëm ñu muhammad mo di yoonte yalla gënë wo ci alfu tawre la yalla waxo way da xala bu ñu wété ba du leen ak ñoom ila ba ñu jëm ci leen alo ñu wax ak hadithu ñu ndax da ngeen leen di waxtane bima jala waxe fa taxu be nak allah yalla alim ci yeen ci xam ko ñi da ngeen di wax xam ko bi xam da ngeen leen koy wax ñu man leen ñu leen ka laye bu leen wax li ngeen xam bu jang bu leen ko wax ko dañ leen di yaay li haaju ko ñu tagen te gem ñu ci lool indara bu ngeen borom dalla ko afala ka ko lu ma ngeen xam bu leen ko be dara ñu ñu nga jang awala yalla mu borom bi ne nak dañu xamul anna allah nu fa yalla yalla mu xamna may shuru na la ñu bëgg lañu yaru wa ma yu alu ak lañu teñal lepp xam na yalla xam na umi mu amati yahudi umi yuna waxe umi yuna ñu may di lettre ko xamni jangul man la jang man la bind ay goor yi gaana ñoy jang nda jang yi bi la yalla mo xam al kitab taw illa aman yalla moy ay fen rek ñu ñewé am ñoo xamné daggé rek ñu nekk yo xé ci dëgg ñu ben bu may fen rek ak abdul